Ako po si Ara, Sir Neb. Empleyado ng isang condiments company. Ibabahagi ko lang po ang mga kakatuwang pangyayari noon sa company namin. Matagal na akong nagtatrabaho doon, kaya nakaklose ko na rin ang amo naming babae na isang byuda. Kumakain kami sa kantin nang lapitan kami ni Ma'am Victoria at masayang ibinalita na imbitado kami sa nalalapit na kasal nila ng boyfriend niya. Kami lang daw na naging malapit sa kanya. Nasa walo kami. Natuwa yung iba sa amin. Pero ako, Sir Neb, may konting pagdududa. Dahil yung boyfriend na gustong pakasalan ni Madam ay mas bata sa kanya ng 17 years. Balita namin, maluho. Dahil gusto lagi silang nagtatravel ni Madam. Nagpabili rin ito kay Madam ng kotse at mamahaling motor. Si Madam mismo ang nagkukwento sa amin. Pero doon siya masaya, kaya hindi na lang kami kumontra. Kasi mga tauhan lang naman kami doon. Dahil sa nalalapit na kasal, kaya tuwing break time ay sila lagi ang pinagmamaritesan namin. Sila lagi ang topic namin. Maging sa oras ng trabaho ay hindi namin mapigilan ang mga bibig namin sa pagchichismisan. Kumukulo kasi talaga ang dugo namin doon sa boyfriend ni Ma'am. Sir Neb, nagulat na lang kami nung biglang magbagsakan yung mga walang lamang karton na nakasalansan sa isang tabi. Nagkatinginan kami at nagkatakutan. Nung sumunod na beses naman na napagkwentuhan ulit namin ang papalapit na kasal ni Madam at boyfriend niya, ay nagpatay sindi naman yung ilaw. Nagkatakutan na naman kami. Napasigaw pa yung isa sa mga kasamahan namin. Pangatlong beses ay naglaglagan na naman yung mga karton. At yung isa pa nga ay sa harap ko mismo bumagsak. Napagtagpi-tagpi namin na nangyayari lang talaga ang mga kakatwang bagay na yon sa tuwing mapapag-usapan namin ang love life ni Madam. Nung sabihin namin yon sa amo namin, tinawanan lang niya kami at sinabing magtrabaho na lang kami ng magtrabaho at iwasan ang chismisan para daw hindi kami makagambala ng multong naroon na siguro daw ay naiirita sa mga pinag-uusapan namin. Hanggang isang araw ay magkaroon kami ng bagong kasamahan sa trabaho. Dahil ako yung katabi niya sa pwesto, kaya sa akin niya naibulong na may third eye daw siya at may nakikita siyang multo roon. Nanlaki yung mga mata ko. Inusisa ko agad kung ano ang itsura ng multo na nakikita niya. Sabi niya, lalaking matangkad at maitim. Malaki ang katawan at palakad-lakad daw sa loob ng production na parang balisa. Naisip ko na agad, baka yun ang may gawa ng pagkabagsak ng mga karton at pagpatay sindi ng ilaw. Kasalukuyan pa namin yung pinag-uusapan nang dumating si Madam. Naglalakad siya patungo sa conveyor. Tapos nakita kong may dinampot siya sa lapag. Tinignan niya sa palad yung dinampot niya at bigla na lang napaiyak, Sir Neb. Nagtaka ako kaya nilapitan ko yung amo ko at tinanong kung bakit siya umiiyak. Sabi niya, bigla na lang daw kasi niyang nakita sa lapag ang pendant ng kwintas niya na matagal nang nawawala. Sa isip-isip ko, nakakaiyak ba yun? Pero pinaliwanag niya kung bakit siya napaiyak. Yun daw kasi ay regalo sa kanya ng yumaon niyang asawa nung huling beses na nag-celebrate siya ng wedding anniversary bago ito namatay. Matagal na raw itong nawawala, kaya hindi niya mapigilan na maging emosyonal ngayong nakita ulit niya ito. Ipinakita sa akin ni Madam ang pendant at napakaganda nga naman. May puso-puso pa. Sa katabilan ng dila ko, Sir Neb, ay nabanggit ko kay Madam ang sinabi ng bago kong kasamahan. Nakita kong rumihistro sa mukha niya yung pagkabigla. Ang description kasi ng kasamahan ko sa multong nakikita niya ay tumutugma sa yumaong asawa ng amo namin. Sabi ni Madam, noong nabubuhay daw ito, ay madalas itong nasa production dahil tutok sa negosyo nila. pero kung bakit ito nagpaparamdam ngayon ay hindi raw niya maintindihan. Sinabi ko kay Madam na baka ayaw ng asawa niya na magpakasal siya doon sa boyfriend niya na batang bata. Hindi nakaimik si Madam Serneb at tinalikuran niya kami. Mukhang nagalit sa sinabi ko. Pero makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan namin na hindi na pala matutuloy ang kasal ni Madam dahil ninakawan daw ng boyfriend ng malaking halaga at nagtatago na ito sa ngayon. Si Madam naman ay hindi na namin nakikita sa production. Maging yung multo ng asawa niya ay tumigil na rin sa pagpaparamdam. Magandang araw sa ating lahat, mga kapasta na walang sawang nakikinig sa channel. Itago niyo po ako sa pangalang Boboy. 30 lampas na ang edad at sa ngayon ay dito ako nakatira at nagtatrabaho sa May Cavite. Noong kabataan ko, doon ako lumaki sa Leyte. Doon kasi ang probinsya nila Lolo. At nang nawala ng trabaho si Papa, umuwi muna kami doon para doon manirahan. Siyempre matapos ang 3 years doon sa probinsya, bumalik din kami sa Cavite matapos makahanap ulit ng trabaho si Papa. Sa 3 years namin sa probinsya, Sir Neb, marami akong nakalap na mga kwentong kababalaghan na talagang doon mo lang maririnig. Ito po ang kwento ni Lolo noong kabataan niya. Bale maaga raw na naulila si Lolo. 15 anyos pa lang siya. Siya na agad ang inasahan na maging magulang sa natitira niyang mga kapatid. Tumigil si Lolo sa pag-aaral at naging full-time na magsasaka para matustusan ang araw-araw nilang gastusin sa pag-aaral at pagkain. Isa sa mga pinagkukunan nila ng pagkain ay yung mga alagang manok, pato at kambing na nasa palibot lang ng bahay. Walang kulungan yung mga manok, yung mga kambing nakatali sa gilid ng bahay. Tapos yung pato naman, kinukulong medyo malayo sa bahay kasi mabaho yung dumi nila. Isang beses daw ay napansin ni Lolo na nababawasan yung mga alagang manok nila. Paisa-isang nawawala. Sa umaga makikita ni Lolo yung mga balahibong manok na nagkalat sa kung saan-saan. Siyempre una pinagbintangan ni Lolo yung mga kapitbahay. Pero nung kinumpronta niya ito, hindi raw sila ang kumuha. Ang ginawa ni Lolo, isang gabi, inabangan niya yung nagnanakaw ng manok. Sinara niya muna yung mga ilaw. Tapos nag-abang siya sa dingding ng bahay. Kawayan lang kasi yung dingding, kaya kitang-kita niya yung nangyayari sa labas. Mga bandang madaling araw, narinig ni Lolo yung mga yapak. Kitang-kita niya raw yung naglalakad na lalaki. Pero hindi basta-basta lalaki yun, kasi pula raw yung mga mata. May hawak ng manok yung lalaki. Sakmal niya yung manok. Nangisay na lang daw yung kawawang hayop, tapos namatay na. Takot na takot daw noon si Lolo. Kinabukasan kinuwento niya yung nakita niya doon sa mga kasama sa bukid. May nakapagsabi raw sa kanya na simple lang manghuli ng aswang. Palay lang daw ang kailangan. Bago gumabi, isaboy raw ni Lolo yung mga palay sa gilid ng bahay nila. Malakas daw kasi sa pang-amoy ng mga aswang ang palay. Ginawa naman ni Lolo, tapos inabangan niya ulit yung aswang kinagabihan. Kitang-kita raw ni Lolo na pinulot isa-isa ng aswang yung mga palay na nasa lupa. Bawat palay na mapupulot ay kinakain nito. Ganoon daw talaga ang mga aswang. Pupulutin nila yung palay hanggang sa maubos lahat ng nasa lupa. Inabot ng umaga yung aswang doon at parang noon lang natauhan yung halimaw matapos tunawin ng sikat ng araw yung balat niya. Umuusok pa siya habang tumatakbo palayo. Hindi na raw ulit bumalik pa yung aswang na yon sa bahay nila Lolo. Sabi pa sa amin ni Lolo, kung sakali man daw na bumalik pa, may nabili siya noon na buntot pagi na pwedeng gamitin sa mga aswang na magtatangkang magnakaw ng mga alaga nilang hayop. Kalaunan, Sir Neb, nung maging modern na raw ang panahon, nawala na yung mga kwentong aswang sa lugar. Sabi ni Lolo, hindi naman daw tuluyang naglaho ang mga lahing aswang. Sa pagkakaalam niya, lumipat lang sa kabundukan yung iba. At yung iba naman, nakihalubilo na sa mga tao para na rin makasabay sa mga tulad natin. Magandang gabi po. Ako po si Eric Sir Neb. Share ko lang po ang hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay namin. Aaminin ko po, Sir Neb, na dati ay napariwara ang buhay ko. Hindi kasi kami mapag-aral ng nanay ko dahil nahirapan siyang buhayin kaming apat na magkakapatid mula nang mamatay si tatay. Sobrang hirap ng buhay namin noon. Talagang masasabi kong isang kahig isang tuka. Kaya nakaisip ako ng mga diskarte noon kung papano ako makakatulong kay nanay at sa mga kapatid ko. Dahil hindi nga kami nag-aral, kaya ang hirap din maghanap ng mapagtatrabahuhan. Lalo na at minor de edad pa ako noon. 15 pa lang ata ako noon. Ang ginawa ko, sumama ako sa barkada ko na mang-snatch. Ang dami naming kalukuhan noon. Pati yung pangungulimbat ng mga alahas sa mga patay ay pinasok namin. Medyo doon kami nag-focus kasi may kalakihan ang kinikita namin. Tandang-tanda ko pa, hating gabi noon, nagising ako sa malakas na alulungan ng mga aso. Sumilip ako sa bintana. Puro dilim lang sa labas ang nakita ko. Wala naman akong nakitang aso. Pusa lang ang alaga namin. At sigurado akong wala ring aso ang nag-iisang kapitbahay namin. Yung iba medyo malayo na sa amin, kaya imposible na yun yung naririnig ko. Nagtataka ako kasi yung alulong ng mga aso ay para bang nasa tapat lang mismo ng bahay namin. Bumalik na lang ako sa higaan at tinakpan ng unan yung tenga ko. Pero naririnig ko pa rin. Ang ginawa ko, Sir Neb, ginising ko yung mga kapatid ko. Pati si nanay ginising ko. Tinanong ko sila kung saan sa tingin nila nang gagaling yung mga alulong ng mga aso. Nagkatinginan sila dahil wala naman daw silang naririnig. Nagsimula akong kilabutan dahil ako lang pala ang nakakarinig nun. Nung unang gabi na nangyari yon, pinalampas ko lang. Hindi ko in-entertain ang takot sa isip ko. Pero nung mga sumunod na gabi, hindi na talaga ako matahimik. Natuturete na ako sa mga alulong ng mga aso na ako lang ang nakakarinig. Kaya pinuntahan ko na yung tsuhin kong albularyo. Tinawas niya ako at sabi, mga multo ang dahilan ng pag-alulong ng mga aso. Sabi ko naman, yung mga aso nga yata ang multo kasi ako lang ang nakakarinig sa kanila. Pero hindi ko naman sila nakikita. Paliwanag ng tsuhin ko, ang mga alulong ng aso lang daw ang posibleng ginagamit ng multo para gambalain ako dahil may kinuha akong bagay na mahalaga sa kanila. Napaisip ako, sa dami ng nanakawan ko, sinong multo naman yun? Naalala ko kaagad na nagnanakaw nga pala kami sa sementeryo. Baka doon nang galing ang multong gumagambala sa akin. Napatingin ako sa kwintas na suot ko. Akin talaga yung kwintas. Nabili ko lang ng 50 peso sa bangketa. Pero yung pendant nito ay kinuha ko lang sa kabaong ng isang matandang babae. Pambabae kasi yung chain nun, kaya yun ang binenta ko at yung pendant ay kinuha ko. Dahil sa pinagtapat kong yun, pinayuhan ako ng tsuhin ko na isoli ang pendant ng patay. Kahit daw hindi ko na maibalik yung chain. Hindi ako naniniwala sa ganoon, Sir Neb. Pero napilitan akong sumunod para sa ikatatahimik ko. Nagbago yung paniniwala ko sa mga nangyari. Dahil nung maibalik ko yung pendant ng patay, ay hindi ko na ulit narinig yung nakakatakot na alulong ng mga hindi ko nakikitang aso. Ngayon po Sir Neb ay nabubuhay na ako ng patas dahil may isang tao na nagtiwala sa akin at nagbigay ng maayos na trabaho. Yun ay kahit alam niya yung mga kalokohang ginawa ko noong kabataan ko. Kaya talagang malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Hi po Sir Neb, Rocky po ang pangalan ko. Waiter sa isang restaurant dito sa lugar namin. Sana magustuhan nyo itong isishare kong kwento tungkol sa pagbubuntis noon ni Mama sa akin. Panganay ako sa magkakapatid, kaya naman nang magbuntis si Mama, halos wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na dapat gawin para maging ligtas ang pagdadalang tao. Sa lugar kasi namin Sir Neb, uso yung mga buntis na binibiktima ng mga aswang. Maraming namamatayan ng anak dahil inaatake kapag gabi na. May iba nga na pati yung mga nagbuntis eh namatay rin. Kaya sa amin noon kapag may nagbuntis, talagang dapat mag-ingat. Noong nabuntis daw si Mama, hindi na hinayaan pa ni Papa si Mama na maglakad-lakad kung saan-saan. Kinulong niya lang sa bahay si Mama. Mahirap na raw. Unang anak pa naman nila ako. Pero syempre hindi talaga maiiwasan na lumabas. Nakaramdam kasi noon ng pananakit ng tiyan si Mama. Kaya kinailangan nilang magpa-check up sa center.